tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Henryk Miśkiewicz oraz Piotr Kostrzewa z Chopin University Big Band przedstawiają album Come Back. Płytę pełną melodii, kolorów i rytmów. Improwizowane frazy saksofonu Miśkiewicza sąsiadują z młodą, zadziorną nonszalancją Big Bandu. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Lodówka Whirlpool o wysokości 189 cm z dualną Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz tylko 1499 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z czterema profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, prawie 2 minuty po 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze mogą być dziś najgroźniejsze od Pomorza po południowe granice kraju w Dolnośląskim i Opolskim. Centralne przewalanie kasy skończyło się 15 października. Premier odrzuca krytykę zapowiedzi budowy CPK. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała przewodnik dla turystów wybierających się za granicę. IMGW rozszerzył ostrzeżenia burzowe trzeciego stopnia. Największe zagrożenie obowiązuje obecnie w środkowym pasie Polski od Pomorza przez województwo kujawsko-pomorskie i wielkopolskie po południowe granice kraju w Dolnośląskim i Opolskim. Trzeci stopień zagrożenia burzowego oznacza możliwość silnych opadów wiatru, których w porywach osiągnie prędkość do 130 km na godzinę i gradu. Miejscami możliwe są trąby powietrzne. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz informuje, że z powodu zapowiadanego silnego wiatru od 16 dziś do godzin jutro zamknięte zostają cmentarze komunalne, Park Oliwski oraz Gdańskie Zoo. Uważajcie na siebie, nie wychodźcie także do innych parków oraz terenów zalesionych, apeluje Aleksandra Dulkiewicz w wpisie na platformie X. Synoptyk Kamil Walczak mówi, że w nocy front burzowy będzie się przemieszczał w stronę centrum i wschodu kraju. Możemy spodziewać się opadów do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy i porywów wiatru do 100 km na godzinę, a na północy, północnym wschodzie nawet do 110-115 km na godzinę. Burzą nadal będzie towarzyszył grad. W nocy temperatura wyniesie od 15 stopni na północnym wschodzie do 20 na wschodzie i południowym wschodzie. Ruszamy z budową komunikacji przyszłości i żadne trollowanie tego nie zmieni. Centralne przewalanie kasy skończyło się definitywnie 15 października, napisał dziś na platformie X premier. Donald Tusk odniósł się do krytyki i zapowiedzi budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w zmienionej formie. Rząd przedstawił w środę koncepcję budowy lotniska i linii kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiony harmonogram budowy przewiduje, że pozwolenie na budowę dla lotniska w Baranowie zostanie uzyskane w 2026 roku. Zakończenie budowy tunelu i podziemnej stacji kolejowej planowane jest na 2029, a zakończenie budowy lotniska to rok 2023. O lotnisku Chopina przedstawiciele rządu mówili natomiast jako o takim, które ma zapewnić komunikację przyszłości. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała przewodnik dla turystów wybierających się za granicę. Elektroniczny dokument zawiera szczegółowe informacje na temat

przy nocą stał. Choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył w dal. Nie było kraks, a dróżnik dalej spał. Mój stary star pogodę gna i w deszcz. Jest tego wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gna i w deszcz. Jest tego wart, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu płyniemy razem. Star Heniek i stary Star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu. Mój stary star pogodę na nim deszcz. Na pewno wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę na nim deszcz. Na pewno wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gra i w deszcz. Na pewno wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gra i w deszcz. Na pewno wart, by o nim śpiewać też. Nie pamiętam, czy pan Wojciech, szaman Eteru, jak go określono w klipie, grał to w radiu. Na pewno wspomniany teledysk był często pokazywany w telewizji. To pan Janusz sam jest autorem tekstu, zdradzającego zresztą niezłą znajomość realiów trakerskich lat 80., a wiem to od taty, który przejeździł ciężarówkami większą połowę swojego życia, w tym całe 80-sy, starym Jelczem, Kamazem i Sztajerem. A pan Janusz sobie jeździ aktualnie starym po niebie. Polskie country. No, i to naprawdę ciekawe, chociaż mało true. Ta modulacja w środku i mnóstwo chromatycznych zejść w basie i w ogóle ten walking basu, tak mocno poszerzający harmonię, zdradzają zawodowca, festiwalowego wyjadacza. A był nim Jerzy Filar, kompozytor Za szybą, Samby sikoreczki, przebojów Genowefy Pigwy i utworu Mój stary star właśnie. Dzień dobry państwu. Michał Afro Hoffman kłania się zamaszyście. Zainspirowany zejściami, o których była mowa, najbliższe dwie audycje poświęcę na schodzenie po kalendarzu. Posłuchamy mianowicie par stylistycznie zbliżonych piosenek z każdej dekady, w każdej audycji schodząc krokami dwudekadowymi. Spokojnie, w trakcie wszystko się stanie jasne. Najpierw lata 20. No. and Tommy, On and On. Liquid Drum and Bass, dwojga bardzo młodych Brytyjczyków, klasycznie podzielonych na wokalistkę i producenta. Są niezwykle sympatyczni, choćby dlatego, że na żywo coverują Gypsy Woman, Crystal Waters, jeden z moich ukochanych tracków wszechczasów, ale przede wszystkim dlatego, że to, co robią, zawiera jakiś tajny przepis na poprawę humoru. Czy już czują Państwo poprawę swojego? Czy może mam zamilknąć i dopiero wtedy się humor Państwu poprawi? Niedoczekanie, ale postaram się krótko. Teraz też będzie drum and bass, będzie wokalistka, będzie producent, może nieco starszej daty, ale z podobną energią i inwencją. Nawet większą. To był mój singiel roku 2021. One of the only taka twórczość mi przywraca wiarę w muzykę, w ludzi i w przetrwanie. Kalejdoskopowe, neosoulowe progresje i takiż wokal, ubrane w szaleńcze bębny na 5/4. Kto to był? Travis Stewart, znany jako Machine Drum, i Angelica Bass, znana jako Angelica Bass. Only One z, uwaga, 22. epki Machine Drama pod tytułem Psychonia. No to jest płodny twórca. Lenin mówił, że ilość przechodzi w jakość. I tu nawet bym się zgodził, panie Włodzimierzu. Afro godzina. I cyk, przenoska do lat zerowych. No nie tak złote jak 90. Ale to były niezłe lata dla hip-hopu. I tego mainstreamowego, i tego niezależnego, i tego wciśniętego pomiędzy. Drums. I catch a pattern and spit rings around it like Saturn. Intergalactic tracks, I mack them like Max Julian. This one for Scooby Pass the Doobie, I'ma do me one, do me run. Only you clean over. I pick up the mic and rock it while I'm sober for the rated G exposure. If you listen to what I'm trying to told ya, we fathers were seeds of our own. Time my sons and daughters, boy, not fruits and clones. Now that it's very gone wrong. A embryo with no soul. Stuck in a screen, any man with my lungs in a chokehold. Shaggy past the boom bastard. Daddy said don't do that. Freaky fresh, master gas and slam us in the traffic. That Scrappy won a box and throw them bowls, so I had to sit the pit bull on before he could pass one blow. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Damn-Doo, Scooby-Doo, bro. In the land of a million drums, there is always something going on. If you can't locate your thump-thump, might as well go take your dead home. Woke up from a long night of hanging out with Shaggy. No, lost my last baggie of Scooby Snackies. Shaggy, wake up, leaping hag. Out Scooby Snacks, they got the whole stand. He said, who? Who? I don't have a clue. I suspect the 13 goes to Scooby Doo. Call Vincent Price up on the next tale. Tell him to send another package right through the mail. In the meantime, I'ma call Velma to tell her to get the mystery machine ready. I'm two-way and Daphne and Freddy. Me and Shaggy dressed in all black, strapped, dipping through the flash, trying to get our stash back. Rounding up suspects, collecting clues. Got a question, where the hell is Scooby-Doo when you need him? The hound's only found when you feed him. In fact, you probably got my sack. Tell him holler back. In the land of a million drums, there is always something going on. Utwór napisany w 2002 roku do filmu nieanimowanego o przygodach Scooby-Doo przez wizjonerów z Outcast. Land of a Million Drums, ale to nie była oczywiście ich oficjalna wersja, a taka z dosyć rzadkiego maxi-singla w remiksie Simona Vegasa. bardziej outcastowym niż oryginał, jeżeli mnie spytacie. Nie pytacie, nie szkodzi. To do tego stopnia bardziej outcastowym, że oryginału mi się nie chce słuchać. Nie żebym był specem od remiksów, ale dla mnie to jest mocny kandydat do remiksu wszechczasów. W ogóle Simonów Vegasów jest dwóch. Jeden angielski, drugi niemiecki. A Roots Manuva jest tylko jeden. Church of God, my father was a deacon. I used to stand preaching, I used to steal collection, I used to catch a beating. Forgive me, Lord, I knew not what I did. I was just a kid trying to hustle up a quid. Feeling kind of shame riding in the church van. Bible in my hand, dressed in my Sunday best. Reach a churchyard and I'm feeling depressed. I'm in the midst of the well-dressed, talking about singing. Thanks and praise to the King of the Jews. And I'm all confused, cause I can't see the sense. Why should I turn the other cheek and get beat? Ain't no peace without war, so who am I? My father drives a Benz and got me looking to the sky. Singing soon and very soon, we gonna see the King. Soon and very soon, we all gonna be blamed. Up one Sunday, feeling kinda raw. I said, Dad, I don't really wanna go church no more. Soon as I said shit, I felt a slap to my jaw. He said, son, as long as you're living under my roof, you're gonna heed my interpretation of the truth. And the truth is right here. It's written in this book, the Holy Bible is the key to survival. So you best heed the word, he said. Do as I say, not what I do, and you'll see. Goodness will follow you begrudgingly. I ironed my shirt, polished my shoes, went to church and I took in their far out views with their strange perceptions of heaven and hell. To this very day, I still fight down their spell, cause all that we prayed, we still stay poor with that leaking roof dripping on the front room floor. Please don't get me twisted, I'm far from a heathen. This is just a simple song, a basic rhyme and reason. It's not my meaning to demean or blaspheme, but most things in the Bible ain't as plain as they seem. Can I trust King James to translate these papers? Do I need a middleman to link with the creator? Amazing grace, how sweet the sound. The church band plays, now I'm spending my pound. Looking for a shortcut to the road to Zion. We can't fool God, but we waste our time trying. Two-thirds of the truth is yet to be told. 2,000 years of corruption too. Unfold. Sins in your eyes. Sins gonna make you cry. Oh Lord, can you help me for my sins? Oh Lord, can you help me for my sins? Sinner, there are no sins like sins. I tak posłuchaliśmy dwóch bardzo różnych buzi hip-hopu sprzed lat 20. Jedno było gorące, amerykańskie, komercyjne, kreskówkowe. Drugie zimne, brytyjskie, niezależne i ultrapoważne, rozliczające się z dzieciństwem w cieniu Kamiennego Krzyża. A jednak jest w tych numerach coś bardzo zbliżonego, co trudno jest przyszpilić epitetem. No, pozostaje mi zaprosić na kolejny skok czasowy, w jakiś łatwiejszy może okres. Afro godzina. Jest taka zabawa, która się narodziła chyba na forum ILM, I Love Music. To jest takie forum dla krytyków muzycznych i to dla takich wtajemniczonych. Przynajmniej tak uważają piszący tam, ale do rzeczy. Zabawa nazywa się Defend the Indefensible i polega na znajdowaniu jak najlepszych piosenek z nielubionych na ILM artystów. Na przykład ktoś rzuca wyzwanie Obroń Stone Temple Pilots. Ktoś inny wrzuca Sour Girl i wygrywa. Ja nie pisałem na ILM i nie pamiętam, czy w ten sposób broniono Red Hot Chili Peppers, ale ja bym bronił w ten sposób. Very strange for me to be in love with you. I wanna know more than your brain. Into my life you were injected, not something that I expected. Now I smile from your affection. We have made a soul connection. Just for whom does your bell toll? Don't be cold, show me a soul. Sentimental gentlemen are not afraid to show. You're my best friend, show me your soul. In a world that can be so insane, I don't think it's very strange for me to be in love with you. I wanna know more than your brain. Yes, I find you so appealing when you show me how you're feeling. You, my friend, need not be kneeling. Open up and stop revealing. Trust in me, my heart is whole. I need to see, show me your soul. Sentimental gentlemen are not afraid to show you where I am. You, you're my best friend, show me. Kurczę, no szkoda, że w tym kierunku nie poszli. Popularni Red Hoci na Mother's Milk, zasileni muzykalnym frustrantem, zaczęli dryfować w kierunku klasycznego songwritingu i to jest punkt szczytowy tego trendu. Nagrana pod sam koniec 1989 roku piosenka do filmu Pretty Woman z Johnem Norwoodem Fisherem z zespołu Fishbone za konsoletą i to słychać. I to nie tak, że ja nie lubię Red Hot. Nie lubił ich to Tomasz Beksiński i nazywał ich Red Hot Shitty Fuckers. Ja po prostu uważam Mother's Milk za zdecydowanie najlepszy album w dyskografii i żałuję, że zamiast eksperymentować z melodiami i akordami, no wzięli się z powrotem za swój bardzo biały funk. Oni pewnie nie żałują, bo rok późniejsze Give It Away ich wywindowało, a Show Me Your Soul ich nie wywindowało. Czyli wiedzieli, co robią, no trudno winić. Bo inaczej by pewnie podzielili los innego zespołu aktywnego pod koniec lat 80., który twardo się trzymał swoich Beatlesowskich fascynacji w czasie, kiedy to nie robiło najlepiej na amerykańskim rynku. Dzisiaj w zasadzie zapomniany, a wtedy hołubiony mocno przez dziennikarzy King's X. Trio dowodzone przez barwną, pełną sprzeczności postać basisty i wokalisty Daga Pinnicka. Ale w tym traku akurat śpiewa gitarzysta Ty Tabor, a wtuduje mu, popiskując zabawnie, jeszcze bardziej zapomniany zespół Galactic Cowboys. Hey, Wiara, nadzieja, miłość. Utwór Pan Wilson, przy czym nie chodzi tu ani o Briana, ani żadnego innego Wilsona z Beach Boys, a o typa, który tam się jakoś prawniczo naraził członkom King's X. No, dziennikarze propsowali, ale jak wielki sukces odniósł ten zespół wśród ludzi. Cytuję: Faith, Hope, Love proved to be King's X's most commercially successful album, nearly reaching gold status. Jezu, jakie to jest smutne. Afro godzina. No, szliśmy zatem od uplifting do depressing i nastroju nie zmieni pozycja kolejna, a jest to nagroda dla Kacpra K, który zwyciężył w konkursie Nie tak to leciało sprzed miesiąca. Mianowicie odgadł, że w mojej przeróbce tak o Hemingwaya chodziło o stację Stadion Narodowy. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Przypominam, wyprzedałem Stadion Narodowy. No zabawne, że to zrobił znów tymczasem. A rzeczoną nagrodą jest piosenka zespołu Birchwood Avenue. Patience is a promise. Bardzo fajne. Przypomina mi Grizzly Bear. Śpiewak śpiewa bardzo jak Daniel Rosen, ale Danieli Rosenów to jest nigdy za dużo. Tak mniemam i mniemam, że przed Państwem kolejna okazja na zwycięstwo i nagrodę. Nie tak to leciało. Ale troszkę odbiegniemy od formuły. Nie będziemy się tym razem bawić w zmienianie liryków. Nie, napiszemy je od nowa. Za chwilę usłyszą Państwo trzy podróbki zespołu Świetliki. Na muzyce się proszę w ogóle nie koncentrować, tylko na tekstach. Jeden jest True, autorstwa Marcina Świetlickiego. Jeden napisał ChatGPT. No, zwykle nie promptuję, ale się tym razem złamałem. A jeden napisałem sam. Proszę określić, który jest czyjego autorstwa. Premiowana odpowiedź pełna, czyli nie tylko wskazanie, który jest mistrza Marcina, ale też odróżnienie maszyny od człowieka przez małe C. Fragment pierwszy. Na ulicy nocą psy błąkają się, te z czterema łapami i te w mundurach. Ich oczy i odznaki błyszczą złowrogo. Jeden z nich szczeka, drugi milczy. Jedni polują na kości, drudzy na duszę. Warkot silników miesza się z warczeniem. Miasto śpi niespokojnie w objęciach strachu. Nocą każdy z nich czuwa, patroluje, szuka sensu w bezsensie, choćby w kałuży błota lub krwi. Pod latarnią gdzie cienie tańczą. Wszystkie one, wszyscy oni są częścią tego samego stada. Fragment drugi. Nie ufaj dziewczętom, które wyśpiewują dziewczęcymi głosami pieśni o czynie zbrojnym, sponsorowane przez Ministerstwo Wojny. I nie ufaj chłopiętom, które w zagrożeniu ukryłyby się w szafie, ale teraz śpiewają pieśni o powstaniu, sponsorowane. Sobie nie ufaj, nie ty jeden zginiesz, wyruszając w ten bój. Bój, bój, bój. Fragment trzeci. Mam 20 lat. Skończyła się przepustka. Piję ostatni kieliszek. Za chwilę wytoczę się na peron. Jeszcze z uśmiechem wracam do jednostki. Mam 50 lat. Skończyła się przepustka. Piję kieliszek ostatni, za chwilę wytoczę się na peron, powitać się jeszcze z uśmiechem. Wracam z jednostki. Który to Świetlicki? Który to AI? A który to ja? Odpowiedzi poproszę na adres afrogodzina@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś potrzebuje drugiego odsłuchu, to wiem, że można znaleźć niniejszą audycję w internecie. Nie mogę zdradzić gdzie, ale jeden z moich fanów wrzuca, także proszę szukać. Ufam też, że mistrz się nie obrazi za te podszywy. Wiem, że jest człowiekiem o dużym poczuciu humoru. Miałem przywilej go poznać w krakowskim klubie Baza, gdzie młodzież mówi doń per wujku i nawet z nim skonsumować. Także kolejny cel życiowy odhaczony. I kolejna cykliczna pozycja za chwilę będzie odhaczona. Duże ilości naraz dźwięków. W następujący sposób. Proszę sobie wyobrazić, że znalazłem w archiwum radiowym zakurzoną taśmę z rzadkim nagraniem Papa Dance z Ryszardem Riddlem na wokalu. Ale kiepski byłby siebie mąż.

KFC Pizza Twisters. Zakręć wszystkimi smakami. KFC Pizza Twisters.